horen waar Glasgow. We spullen Talta, i Greine, Bergamo. Leden med vinen i Lunden, Frau Igar. Leden där nedar och Birkir Island grær. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum hinn vakandi blær. Glitra dalen færi stró, draumar þess rætast sem gistir vakla skó. Og hvað rauðu skinni á kræki lengi slag. Og ángur væn og leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum minn vakandi blæ. Bye.